राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 10 अप्रैल 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात याद आई है, साधक के बाधा क्या होती है? साधक समझता है कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, ऐसी प्राय लोगों के भीतर धारणा है। वास्तविक ये बात नहीं है। संसार की आसक्ति है, कामना है, मान बढ़ाई की चाहे, भोगों की चाहे, आराम के चाहे, इसका त्याग करना कठिन है। परमात्मा कठिन नहीं है। वे समझे परमात्मा की प्राप्ति कठिन है। मानो जितने परमात्मा से स्वयं आप विरुद्ध हुए हैं, उतना शर्म को होने की जरूरत है। परमात्मा है जो के त्यों है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की है, अब भी करता हूँ। गीता की टीका लिखते हुए मेरी समझ में आई कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आप अपनी मर्यादा में चलते रहे, स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। तो मर्यादा भंग की है, उसको ठीक करना है, ये कठिन पड़ती है बात। स्वभाव खराब बना गया, उसको ठीक करना कठिन है, वो जिम्मेवारी आपकी है। अपने खुद ने समाज ऐसा स्वभाव बना लिया, उसकी सुधार कर दो, परमात्मा की प्राप्ति तो अभी इसी क्षण है। उसका कभी वियोग हुआ नहीं, कभी वियोग होगा नहीं, कब है नहीं, अभियोग हो सकता नहीं। केवल संसार में जो अपनी आसक्ति बनाई है, उसको मिटाना है। वो अपनी जिम्मेवारी है कि वो अपने बनाई है। ये मार्मिक बात है। लोग समझते हैं परमात्मा की प्राप्ति कठिन, मामूली धनाधिक प्राप्त करना भी कठिन होता है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक उसको प्राप्त करना बड़ा भारी कठिन है, ऐसी धारणा है। ये बिल्कुल गलत है। अपना अपना स्वभाव जो संसार के साथ चिपकने का बना लिया है, उसे अलग होना है और कुछ भी नहीं करना है। यह गीता में के अनेक जन्म संसिद्ध, तो ये अनेक जन्म संसिद्ध का अर्थ ये नहीं है कि अनेक जन्म में प्राप्ति हो गई। इसका अर्थ मैंने पहले बताया है, फिर भी बता दी हूँ। योग भ्रष्ट के लिए पद आया है ये, तो योग भ्रष्ट पहले योगारूढ़ हुआ, तब न योग भ्रष्ट हुआ, तो उस जन्म की अभ्यास है, अमार अभ्यास करता है। तो अनेक मानो एक जन्म की नहीं, पहले जन्म से सिद्ध है, सिद्ध होगा ये अर्थ नहीं है। अनेक जन्म संसिद्ध ये भूतार्थ कथा है। इस वास्ते ये नहीं कि अनेक जन्म सिद्धि होती, ये नहीं है। ऐसे ही मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धे यथा विशुद्धानाम कश्चित महावेति तत्त्वतः, ये श्लोक आता है। मनुष्य में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक ही मेरे को प्राप्त होता है। तो कोई एक ही प्राप्त होता है, ये वास्तु स्थिति बताई है। मनुष्य साधन करते नहीं, आचारों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है। ये वस्तु स्थिति है, ये कठिनता का श्लोक है ही नहीं। परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव उसको सुधारने में कठिनता पड़ती है, उतना सुधार दो आप वो प्राप्ति तत्व हो जाएगी। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। ये गीता की टीका लिखते समय विशेष समझ में आई। पहली बात समझ में थी, परंतु तीसरे अध्याय की टीका लिखते हुए बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई कि बात तो ये है। तो जो जो भाई, जो जो बहन, जितने एक संसार में फंस गए और परमात्मा से विमुख हो गए, वो फंसने फंसने की बात आप छोड़ दो, तत्काल प्राप्ति जाएगी। सूर्द सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सूर्द हो तो उसकी प्राप्ति में कठिन कैसे हो। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति तो सबको है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई जो ऐसा आया है, जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, ऐसा जो रामायण में आया। और तो यतन जतन कराई, ये बताई है कि भगवान के दर्शनों की दुर्लभता, मानो बार बार दर्शन नहीं होता है जल्दी जल्दी। वो भगवान के सामने आने से भगवान की महिमा के विषय में है, दुर्लभता के विषय में नहीं है। ऐसा मौका मिलता नहीं है हरेक को, तुम्हारे को मिल गया है। ये बात अपनी साधना कठिन नहीं, भगवान को तुम मामूली मत समझो, इसमें तात्पर्य है। अब शंका करो इसमें, ऐसा मौका दुर्लभ है, मिलता नहीं है। उस दुर्लभता की तरफ इशारा है ये। वे साक्षात सो तम तब अन आगे आ, तो वो मेरे लोचरों के गोचर हो गए। बहुत की ऐसी बना हुआ भगवान सामने आ जाए, ऐसा बार बार नहीं बनता है। तो भगवान के दर्शनों की महत्ता के विषय में है, दुर्लभता के विषय में नहीं है। जाओ शास्त्रों में आता है, ये बात बनी हुई पड़ी है मन में कि भगवत प्राप्ति कठिन है। वो कठिन नहीं है। ये मौका आ गया है, तुम सावधान हो जाओ, ये बात है। ऐसा मौका मिलना दुर्लभ है। अब विचार करो कि बाली ने क्या तपस्या की थी, क्या साधना की थी कि जिनसे भगवान मिले, बताओ। सुग्रीव को मारना चाहता था, तो मेरे शरण होते नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये तो बहुत जन्मों के अंतिम मन, उस जन्म के बाद में जन्म नहीं होगा, बहुत जन्मों के ये अर्थ किया। आप साधु सुने लाट देखो, अभी साधु मैम रहता लिया देखो, ये नहीं है कई जन्म करेंगे तब होगा, ये है ही नहीं। साधु सुन देखो, निकालो 19वां श्लोक, 7वां अध्याय का 19वां। सुनो लोगों को, जितनी शंका हो करो आप देखो, एक बात बताऊं आपको, मैं जो सुना रहा हूं मैं तो आपसे सीख रहा हूं। बहु नाम जन्म नाम मंत्री सुना भाई, सुना, सुनो। जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर व्याख्या, बहुनाम जन्म नाम अंतिम, मनुष्य जन्म मानव जन्म अंतिम, अंतिम जन्म है ये लिखित, बहुत जन्म हुए उनमें नहीं है, बहुत जन्मों का अंतिम, इसका तात्पर्य समझाओ, ध्यान दो। मानो आप मनुष्य जन्म को प्राप्त हो गए तो अब यहाँ से चाहे नरकों में जाओ, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे मुक्ति करो, ये अंतिम जन्म है आपका। अब अगाड़ी का जन्म आप पैदा करोगे वो होगा, जिधर जाओ उधर का। और सुना दे भाई, ये तो तात्पर्य सुना है मैंने, ये नहीं समझो तो फिर पूछना, सुना दे। ये जन्म हमने किया ही नहीं है, ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है, वर्तते हम ज्ञातम ज्ञातम। मानव शरीर है, देखो मार्मिक बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, ये बात मिलने दुर्लभ है, वो संत कृपा से मिली है मेरे को, वो बताता हूँ। जन्म कब से शुरू हुआ कि मनुष्य शरीर से, और कब समाप्त होगा कि मनुष्य शरीर में, शुरुआत यहां से ही हुई है और अंत भी यही होगा। ये बड़ी तात्विक बात है, मामूली बात नहीं है। जैसे उपनिषदों में आता है कि एकाकी नरमते, भगवान के अकेले का मन नहीं लगा, तब एक अनेक रूप से हो गए। तो नरमता रमु क्रीड़ा धातु है, मानो खेल करना है, मन में आ गई, अकेले का खेल होता नहीं, तो अकेला का खेत न होने से अपने मैं से भगवान ने सृष्टि को पैदा की, ये ठीक है कि नहीं? आपने भी सुना होगा कथाओं में, तो अपने में से पैदा की, उनमें सब स्वतंत्र थे और खेल के लिए स्वतंत्रता दी। श्री जी भी भगवान के श्री से प्रकट हुई, श्री राधा जी भी, तो राधा जी तो भगवान में ही लग गई, दूसरे खेल में खिलौनों में लग गए, तब से जन्म शुरू हो गया। अब खिलौने जब छोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी। खेल किया है खिलौनों के लिए, खिलौनों को ही एक तत्व समझ लेना, इसके लिए नहीं। वो खिलौना क्या, जो आपको परिस्थिति मिली, वो परिस्थिति केवल भगवान के साथ खेलने के लिए मिली, उस परिस्थिति का दुरुपयोग किया, इसीलिए जन्म मरण शुरू हुआ। और मिटेगा कब, कि अब अपनी परिस्थिति का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, मिट जाएगा। अब इस विषय का बताओ, इसमें करो विषय का करो अपने, हाँ अपने लिए, भाई वही खिलौने में लगे। देखो भगवान और श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जबरदस्ती किसी पर नहीं करते, अगर वे करे तो डाकुओं की तरह हो जाएंगे वे भी। आप सौंप दो अपने आप को, फिर भगवान कर लेंगे। सर्व कुयतम कहा, शरणागति सर्व कुयतम है, मनु शर्म आती है तो मेरे शरण आ जा कहने में, इस वास्ते गोपनीय है। यह रोग कहने की नहीं है। मेरे शिला बन जाए ऐसे कहने वाले ठग होते हैं, कालमी भी होता है, कपट मुनि होता है, कई संत होते हैं शिला बन जाओ सब मंत्री सब शिला बन गया हमारे, कोई कालमी भी होगा कोई कपट मुनि होगा, भगवान और संत नहीं कहते, ये सर्वगुणितम बात है। जो कोई कहता है कि चला बन जाओ समझना चाहिए कारण नहीं भी गावता रहे, ये कौट मुनि गावता रहे। आप बताओ, आप इतनी कथा सुनते हो इसका खंडन करो शंका करो, ये साधु समझी मैंने लिखा है। भगवान सर्वगुणितम क्यों कहते हैं? इदंते ना तपस्काय न अभक्ताय न सा शुश्रूषवे न समांग योग्य सुन मत कहना, उनका विचारों का अहित तो हो जाएगा, पतन की तरफ चले जाएंगे। साधु सिंह ने यही टीका करी, ऐसे ही किया अर्थ, अब जैसे बताया ना ऐसे हम नाथ किया। मेरी शरण हो जाए ये कहने में शर्म आती है, अत्यंत प्यारा प्रिय सी में तू मेरा अत्यंत प्यारा है इस वास्ते कहता हूँ, ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये तेरे शरण होने की है। और वो कह कर कह दिया चेता को तेरी मर जाओ जिसकर, इतना अर्जुन भगत जिसका भगवान घोड़ा हाकते है उसको भी कहता तू मेरी बात नहीं सुन बदन हो जाएगा और फिर तेरी मर जाओ जिसकर, उस पर जबरदस्ती नहीं कही भगवान ने, यथेष्ट तब कहा, वो घबरा गए तब कहा। साधु संधि अर्थ देखो क्या अर्थ लिखा है, जैसे अभी देखा ना ऐसे ही है, चेतन ही किया उसने। यथेष्ट को कहते घबरा गया अर्जुन के भगवान मेरा त्याग करते हैं, तब कहते हैं सर्व को ये तम अम्बू ये सुनू मैं बच कहता हूँ, उसके आश्वासन के लिए संतोष के लिए अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए बिल्कुल नहीं। साधु संजय ध्यान देकर पढ़ो, अब उस शंका हो पूछो अभी पूछो, नित्य संकट पढ़ लो, वह क्या अर्थ लिखा है पढ़ लो, कहते नास्ती में शंका ये सब अभी शंका थे बदन दो, संघ से बोल रहा है संघ हो बोलो, मेरे शंका नहीं है तो बताओ। ये तात्पर्य केवल पुस्तक से आता नहीं है, मेरी बात खास सुन लो, ये जन्म मरण हुआ है भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से, मिटेगा कब के दुरुपयोग सदुपयोग करो मिट जाएगा। लिख लो थोड़े में, विस्तार तो काफी कह सकता हूँ, खास बात यह है आप जहाँ हो जैसे हो जैसी परिस्थिति में चाहे सुखदाई हो दुखदाई कैसी परिस्थिति में उसी परिस्थिति का सदुपयोग करो मुक्ति जाएगी। भगवान से मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का ये फल है और दुरुपयोग सदुपयोग करो कल्याण हो जाएगा, इसमें शंका करो, सदुपयोग करके देखो दुरुपयोग छोड़ दो। महाराज जी आपने अपने आप अभी बताया भगवान और महात्मा जबरदस्ती नहीं करते, तो फिर भगवान असमर्थ है क्या सब जीवों को मुक्त करने में? सब जीवों को मुक्त करने में असमर्थ है क्या? ना शर्म आती है, निर्देश नहीं है, कपट मुनि की तरह काल नेमी की तरह भगवान नहीं है, शर्म आती है, कोई सबको सरदार है। आज जो कहते हैं सभा में हो जाओ चेला हमारे हो जाओ चेला, ये काल नेमी का अवतार है। भले आदमी को मेरा हो जाए ये कहने में शर्म आती है, कहने में शर्म अनाथ में आयो और मेरी शरण हो जाए ये कहा है, दूसरे लोग मन मना भव और सर्वधर्म ये दोनों से पहले क्या कहा, कहा कि सर्वभूयतम गीता भर में एक बार आता है, सबसे अत्यंत गोपनीय बात है। बोलो भाई गीता पढ़ने बैठे हो सर्वभूयतम शब्द आता है क्या? आता हो तो बता दो, पीछे बता देना, देख के बता देना, अभी बता दो, बताओ बोलो सर्वभूयतम। अरे भूय पहले कहा है मैंने, अरे पहले कहा है वही कहता हूँ, मन मना भगवत वो तो नौवें अध्याय में कहा है, मत्स्य तरस तो अभी क्या करा है, इस वक्त भूय कहा पर तू सबसे भूयतम अब कहता हूँ। तो ये हरे को कहने की बात नहीं है, तू अत्यंत प्यारा इस वास्ते तेरे को कहता हूँ, ये बात मेरे कहने की नहीं है। इसका अर्थ भी ये है तू मेरी शरण हो जा, पापों से मुक्त मैं कर दूंगा और प्रेम तू भी कर मैं भी करूं, तीन बात है। शरण तो तू हो जा, पापों से मुक्त मैं कर दूंगा और प्रेम तू भी कर मैं भी करूं, तीन बात। ये पहली शरण को तुम कहा और मामेकम शरणम रजा अहंता सर्व पापे भी मोक्ष ये श्यामी संपावन मुक्त कर दूंगा, मां सुच शोक मत कर, इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न सुश्रूष वाच्य न समान योगी, उनको मत कहना ये बात, मत कहना मत कहना मत कहना, कठोर दौरे खेल पहले क्या सर्वगुहिता में इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न सुश्रूष वाच्य न समान योगी, उनको कभी मत कहना कभी मत कहना। दोनों तरफ गुप्त नगर बात कही, अत्यंत प्यारा इस वास्ते कहता हूँ तेरू, करो शंका करो करो, बहुत खुलेगा शंका से, बहुत विशेष आप हो जाएगा। साधु संजीव ने मैंने शब्द वैसे ही लिखा है, यही भाव है, मैं पूरा नहीं लिख सका ये तो मेरी कमजोरी है, पर मेरा भाव यही था और अब और भाव आए हैं मेरे मन में तो बड़े बड़े विचित्र, वो भी लिखने की चेष्टा कर रहा हूं। बहुत रहस्य की बात है, विशेष मार्मिक बात है। अब शंका करो, कोई संदेह हो बोलो। असत का त्याग करना असमर्थ है तो मतलब असत का त्याग असमर्थ होने पर भी वो भगवान के सम्मुख हो सकता है क्या? हो सकता है। ये पूछते हैं कि अपना स्वभाव सुधारने में असमर्थ है, वो असमर्थ होते हैं भगवान के शरण हो सकता है? हो सकता है। शरण का तो इतना सरल है, अपिचेदसि अपिचेत सुदुराचारो पापी से पापी सागो पांग दुराचारी, मेरा भजन करे उसको साधु मान लो और बहुत जल्दी हो जाता है वो, जितने पाप से पाप। ये जो कहते हैं अधिकारी होगा तब होगा, ये वास्त एक पद्धति है उसका कहना है, भगवान के लिए नहीं है ये, मानो सामान्य कायदा है किसी बात को करे तो उसका अधिकारी हो करना चाहिए, इस वास्त बताया है। यहाँ अधिकारी कौन, कि अत्यंत पापी भी घबरा जाता अधिकारी हो जाएगा वो, भगवान के मेरे सर्व हो जब ही और जन्म कोटि अंग न से तब, तो जन्म कोटि अंग है कि नहीं, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अंग न से, कौन जन्म के पाप है कि नहीं, मेरे समुद्र सो जाते। तो भगवान सन्मुख होने में सब स्वतंत्र, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी, बच्चा अपनी माँ को माँ कहने में समर्थ है, अधिकारी है, कह सकता है मेरी माँ है, तो एक जन्म देने वाली माँ को भी मैं माँ कह सकता हूँ, कैसे खराब हूँ कैसे ही हूँ, तो क्या सदा की माँ इतनी क्रूर है कठोर है? गजेंद्री मोक्ष हो गई, अजामिल की हो गई, पर्वत गोवर्धन पर्वत उसका भी महाराज वो गिरिराज हो गया, पूजनीय हो गया, हाँ हरिदास वरी है वो, पर्वत भी हरिदास वरी है, मानो भगवान के भक्त में श्रेष्ठ। कौन माँ यशोदा कहती है, हे गिरिराज महाराज आपकी कृपा से मेरे लाला ठीक हो जाए, और गिरिराज महाराज की कृपा से ग्वालिया आया मेरे घर छोटा सा ग्वालिया गाय चरण वाला, ये गिरिराज महाराज की कृपा से। भगवान के गिरिराज की पूजा करो, क्यों इंद्र के कोप से गिरिराज ने बसाया, ऐसी विलक्षण बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म को टेकना से तब ही। अब जो शुद्धाचारु ज्ञान मार्ग में साधन तत्व से संपन्न होता तब होता है। भगवान कैसी अब चेतसी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम, हद कर दिए हद दी, पापे भ्य सर्वे भ्य, पापे भ्य में बहुवचन पड़ा हुआ है, फिर सर्वे सर्वे भ्य, फिर पाप कृत पाप कृतर और पाप कृतम, हद है पाप की आखिरी हद, उसको भी ज्ञान मिल जाता है। गीता का अध्ययन करो, शंका फिर कर लेना, अभी हो तो अभी कर दो, अरे अभी नहीं हो तो पढ़ कर फिर कर लेना, या तुम आदि ऐसे पढ़ोगे तब होगा तब होगा, ये तो एक संसार के शास्त्र की पद्धति बताई है कि ये पद्धति है। गीता की अधिक में क्यों आए, इसमें भगवान ने खुलकर बातें कही है साफ साफ एकदम। आप कैसे हो, आप अपनी तरफ मत देखो, मर्दी भी माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी तरफ देखते हैं तो रुक जाते हैं, और जब रघुनाथ जी के स्वभाव तब पथ पर उतार भाव जोर से पड़ते हैं, तो भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखो, चट कम हो जाएगा। भगवान की कृपा असमर्थ है, जो आप पूरे शुद्ध होंगे तभी लेंगे, क्या वो शुद्ध नहीं कर सकते, इतना कमजोर है भगवान, आपके पाप इतने बलवान जो भगवान को भी अटका दे, पाप कर्म इतने बलवान, पुण्य भी नहीं होते बलवान, भगवान को अटका दे। आप खुद अपने पापों से डरते हैं, आप खुद हिम्मत नहीं करते, अभी हिम्मत करें, हे नाथ मैं आपका हूं, और चिंता छोड़ दे, मार सोचा कोई चिंता नहीं, आज मेरे पास आज अभी अभी आज भी अभी इसी समय कर दो, कोई कर लो, भक्तों के चरित्रों से भगवान के चरित्रों से प्रार्थना करने से सत्संग करने से। अभी जो बात ये खुली तो सत्संग से खुली है ना, गीता हम पढ़ते हैं पढ़ते हुए भी खुलती नहीं है, सत्संग खुलती है। मैं तो सत्संग का पक्षपाती हूँ, बहुत लाभ हुआ है और होता चला जा रहा है, फिर भी लाभ हो रहा है, बहुत लाभ किसे होता है भाई, करके देखो, आप अपना अपना विचार कर दो, कर देखो कि सत्संग से लाभ हुआ है कि नहीं, उसमें भी हमने चित लगा करके एक मना हो करके तो एकाग्रेण चेतसा ऐसे होकर सुना है, उतने पर भी लाभ होता है, अब तत्वातः सुनो तो लाभ का कोई छेद नहीं है, अंत नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है। पुस्तकों का अध्ययन करना भी सत्संग है, कहते हैं पुस्तकों का अध्ययन करना भी सत्संग है, पुस्तकों का अध्ययन करना भी सत्संग है क्या? है बिल्कुल ही है, बिल्कुल है, मैं तो करता हूँ पुस्तक अध्ययन अभी करता हूँ, बहुत बढ़िया है। गोस्वामी जी महाराज का हम सत्संग कैसे करें, रामायण पढ़े जो है पुरुषार्थ का बहुत महत्व बताया गया, और मैं साठ बना। क्या कहते हैं? कहते हैं ठहरो, बैठ, आप बैठ, बैठ बैठ जो। कहते शास्त्रों में पुरुषार्थ का महत्व बहुत बताया गया है। तो पुरुषार्थ बड़ा है या भगवत कृपा बड़ी है? कृपा बड़ी है, निःशुल्क कृपा बड़ी है। पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता मनुष्य, कई जन्मों में नहीं कर सकता, इतना कृपा से हो जाता है। पर कृपा होती है तब मुझे सन्मुख हो जाता है, उपनिषद जल की धारा पड़ती है, पर कर सब उधारेगा तो क्या करे, सन्मुख हो जी मुझे भी। सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, पर समझ नहीं सकता आदमी, इसलिए रह जल्दी समझता नहीं आदमी। कृपा के समान कोई चीज है ही नहीं, थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और हो सकती नहीं। जासु कृपा नहीं, कृपा अघाती, रामायण में लिखा है। परंतु समझते बिना कृपा से हो जाएगा, बैठे आदमी में सो जाओ आराम से रहो, ये नहीं होगा, सन्मुख होना पड़ेगा। वो आपको ना, क्योंकि विमुख आप हुए हो, विमुख थोड़ा किया किसी ने, वो आप पर जिम्मेवारी है। सन्मुख हुई जो इच्छा हुई जन्म कोटि अज्ञा सही, तभी खूब करो शंका। मेरे उदाहरण दाता है, जो कठिन कठिन शंका करोगे जो प्रसन्नता होगी। इस श्लोक का सारा लेकर कोई सुराचार में प्रवृत्त होते हैं तो महान नंदराज है, मूर्ख है, बिल समझे। इस बात से मैं कहा बार बार कि समझना कठिन है, बातों को समझो आप, उसका पाप कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान का सारा पाप नष्ट करने के लिए है, वो भगवान के भरोसे करेगा पाप, वो पाप बदल ले होगा, महान भयंकर होगा। पाप नष्ट करने के लिए शरणागति, वो शरण होकर के भगवान के भरोसे पाप करता है, उसका पाप कभी नष्ट नहीं होगा, बहुत भयंकर पाप होगा। उल्टा चलता है, दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग की बात पहली बार कह दी, दुरुपयोग करता है। ऐसे प्रारब्ध का तत्व समझते नहीं है, पुरुषार्थ का तत्व समझते नहीं है। अगर समझना हो तो कृपा रात कृपा करो, शास्त्र संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक उसको पढ़ो, फिर समझने पूछो। साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां अनिष्टम इष्टम विसंचर त्रिविधं कर्मणा फलम, इस श्लोक को पढ़ो, ठीक मनन करो, जितनी शंका हो करो, मेरे को लाभ होगा। ये मैं चालाकी नहीं करता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ, मेरे को ज्ञान होगा। शंका करने से विषय खुलता है, तो मेरे को लाभ होगा, आपको लाभ होगा। आप जितने बैठे हो गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसके वो प्रारब्ध क्या है, क्रियमाण कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है, कर्मों का कहां तक विचार है, कैसे कैसे है, उसमें काफी खुला है विषय। पर फिर से बात फिर पूछो और खुलेगा। महाराज जी, भगवान के सम्मुख होना पुरुषार्थ नहीं है क्या? ये तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने बात कह दी, तुम ऊपर तो प्रश्न कर रहे हो। अरे मैंने कहा भगवान से विमुख तुम हुए हो, इस बात से सन्मुख होना पड़ता है, पुरुषार्थ क्या किया? आपकी गलती आपको मिटानी है। क्या पुरुषार्थ किया आपने? पुरुषार्थ विपुल न कर किया, विमुख होने का पुरुषार्थ क्या है? हे नाथ, मैं आपका हूं, ये मेरे को इतना इसका असर पड़ा है। मैंने देखी है बातें, घटनाएं देखी है, व्यक्तियों को देखा है, तो बहुत विचित्र असर पड़ा, मेरे असर पड़ा इस बात का। सर्वथा भगवान के शरण होने पर शास्त्रों का, वेदों का और उससे अगड़ी का अर्थ प्रतीत हो जाएगा, अर्थ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी विचित्र बात है, मेरे को पता है। इसका अर्थ नहीं है मैं हो गया बड़ा भारी हो गया, ये अर्थ नहीं है। तो ऐसी बात मेरे को मिली है, आप लोग सब कहता भी हूं मैं। पुरुषार्थ क्या है, अरे कृपा क्या है, तो पुरुषार्थ क्या है इस विषय में 12वां श्लोक है। कृपा क्या है जानना चाहते हैं तो 56 से 66 तक 11 श्लोक है, 18वें अध्याय के वो पढ़ो, ये श्लोक पढ़ो, मनन करो और फिर पूछो, बड़ा लाभ होगा, होगा लाभ होगा, होगा जरूर होगा। कृपानाथ कृपा कर पढ़ो और फिर पूछो तो लाभ ज्यादा होगा। 12वां एक श्लोक और 11 श्लोक वो 56 से 66 तक सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो से मां बेकम शरणम भजे तक 11 श्लोक उसकी टीका पढ़ो। साधक संजीवनी आप पढ़ो, मैं आपकी कृपा मानूंगा, आपने मेरे पर बड़ी दया करी, आपकी कृपा मानूंगा। अरे फिर शंका करो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। और बोलो, बिल्कुल नहीं लगाई, भगवान की माया को आपने अपनी मान लिया, इस बेईमानी से पतन हुआ है। भगवान ने माया नहीं लगाई, भगवान की माया पर आपने कब्जा किया है, इसका दंड भोगना पड़ेगा आपको। बोलो उत्तर दो, भगवान माया लगा दे, भगवान लगवा कोई कष्ट ही होगा। इसको अभी नहीं, ये ज्ञान की बात है, अलग है, अभी विषय नहीं है। ये खूब बात बता सकता हूँ, आप समझो, गुणा गुण तो प्रकरण पढ़ो, साधु नहीं पढ़ो तुझे समझ में नहीं आओ बात पूछो। अभी दूसरा विषय मत छेड़ो, अभी विषय चलता है उसी उधर लो, बीच में पत्थर मत पटको। महाराज जी, भगवान ने ये कहा है कि नष्ट हो, जब अर्जुन ने कहा नष्ट हो स्मृति का, भगवान साधक का काम तो सन्मुख होना है और भगवान का काम भगवान स्मृति देते हैं, तो सन्मुख कर्म योग और ज्ञान योग ज्ञान मार्ग में किस तरह मतलब होगा, उसमें भी स्मृति भगवान ही देते हैं क्या? देखो, सन्मुख होना भक्ति का मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग ये दो निष्ठा मनुष्य की है, शरण होने पर निष्ठा भगवान की है, भगवान निष्ठ है। करो धीरे वो हो जाएगा। ये तो मैंने एक बार नहीं, कई बार कहा है, आज ही कहा था, आज भी कहा, आज आज कर्म योग निष्ठा ज्ञान योग निष्ठा ये लौकिक निष्ठा है, भगवान के सन्मुख अलौकिक है, ये घर की बात है। देखो इस बात को ध्यान देकर सुनो, ज्ञान योग और कर्म योग ये पुरुषार्थ करने वालों का है, और घर की बात क्या है, रेनाथ मैं आपका हूँ ये घर की बात है, और उद्योग करना ये आपकी बात है। करो शंका करो, ये तो प्राइवेट बात है अपनी, अलग घर की, उसमें ही कानून नहीं चले, बिल्कुल गलती बात है, मत छेड़ो अभी, फिर छेड़ो, नहीं हिलता कि नहीं हिलाता बोलो, हिलता नहीं हिलाता नहीं, दो बात कुछ ठीक बोलो, हिलता नहीं हिलाता नहीं, उत्तर दो उसका, नहीं हिलता नहीं हिलाता बोलो, ठीक बोलो सत्ता, पता नहीं हिलता नहीं हिलाता, अब क्या आप बोलते ही नहीं, नहीं समझ सकते आप, हिलता कहा है तो जो होता है वो भगवान की बात है, आप करते हो भगवान का होता है, वो हिलाते हो आप, तो ये आप पर जिम्मेवारी है, समझे कि नहीं, पता नहीं हिलता, आप कहते हम कर्म करते हैं वो भगवान कराते हैं, महान नटराज मूर्ख बेसमझ, होता है जैसे आप श्वास लेते हो, जैसे आप आंखें खोलते मीचते हो, जैसे नाड़ी चलते हो, इसका पाप लग जाएगा, आप करते हो तो पाप लगता है, काम ये शक्रो देवता है साहब, आप कामना से स्वास्थ्य से करते हो, फंसोगे फंसोगे फंसोगे, भगवान की कृपा नहीं है, अगर चाहे जी करो, भगवान की कृपा कराती है, कराती नहीं है, हिलता आप से आप होता है, वो भगवान की कृपा से होता है, उसका पाप पुण्य नहीं लगता, आप करते हो उसका लगेगा लगेगा लगेगा, छूट सकते नहीं, बाधाबाजी चलेगी नहीं, समझ समझे कि नहीं आई नहीं अकल में बोलो ना इनका नहीं समझे मैं कर जो भगवान की कृपा से ही करा कहां अर्थ कहां लगाया ऊंट खोड़ा मेरे को तो डम लीजिए भूख लगी पेट में ये शीरो बाद पेट में बोलो ऐसे कहने से छूटोगे नहीं इन बातों को समझो मेरे तो सत्संग से बातें समझ में आई है ज्यादा इतनी पुस्तकों से नहीं आई है पुस्तकों से भी बहुत आई है और आ रही है भाई अभी आ रही है विलक्षण तरह की बात आ रही है समझो ठीक तरह से अब बोलो परमृति पर पत्ता ही नहीं हिलता हम कैसे पाप करेंगे जो भगवान ही कराते बता हिलता ही नहीं पत्ता ये चालक चले ही वहां हिलता नहीं हिलाता दोनों बात समझ में आ जाएगी देते तो हिलता का उदाहरण करते हुए हिलाते ही बोले ये ईमानदारी है बेईमानी बोल करो शंका करो और करो संतोष न करो संतोष न करो अपनी स्थिति से बिल्कुल एक ही एक ही एक ही संतोष नहीं करो तो बढ़ोगे आपके संतोष हो गया तो नहीं पर संतोष नहीं हुआ तो संतोष मत करो आपके कभी चिंता होती नहीं तो कोई जरूरत नहीं आपकी चिंता होती तो करो कभी चिंता होती नहीं कोई भजन का काऊ के आचार व्यास भवनों से कुंवर के शोभत पाव पसा भरोसे पाव पसा उसके लिए नहीं सोचो नहीं संतोष तो करो तो हो जाएगा तो पूछा कैसे हुआ प्रश्न कैसे उठा आपने फरमाया था कि अपनी स्थिति से साधक को संतोष नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए अपनी स्थिति से नहीं करना चाहिए कभी अटक जाएगा वहीं तो संतोष शरण होता अपना अपना साधन है भगवान की शरणागति है तो अपने संतोष नहीं करना चाहिए पूछने से बात खुलती है जो जो पूछो जो खाल खुलेगा ठीक है हम संतोष संतोष मतलब नहीं एक बार शरणानंद जी की पुस्तक में एक बात आई है शरणानंद जी कहते हैं कि एकदम गंगा किनारे कहाँ थे तो अच्युत मुनि थे अच्युत मुनि ने पूछा क्यों शरणागत ज्ञान क्या है वो पुस्तक याद नहीं पुस्तक बता दूंगा आपको वो ज्ञान क्या होता है तो शरणागत बोले मेरे को क्या ज्ञान है बतलो मैं जो भगवान का हूँ मेरे क्या ज्ञान से अज्ञान से क्या मतलब बोल शरणागत ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है तो मेरे को क्या अज्ञान से मतलब मैं जो भगवान को मेरे अज्ञान का मेरे लेना क्या है तो देखते रहो मतलब अज्ञान क्या है कि आपका अभी का ज्ञान तो छोटा है और व्यास जी का ज्ञान बड़ा है ये अज्ञान है ठीक अच्युत मुनि ने कहा शरणागत को शरणागत पूछा गया अज्ञान क्या है हमें वो क्या मतलब है अज्ञान से ज्ञान से हम तो उसे शरण हमें अज्ञान क्या मतलब है ये तो ज्ञान अज्ञान आप जाने तो पुस्तक में है आप कुछ चाहो तो मैं तुमको बता दूंगा भाई तो शरणागत मैंने अज्ञान ज्ञान मेरे क्या मतलब है मेरे अज्ञान ज्ञान से क्या लेना है तो अज्ञान क्या है ऐसे तो बताया कि व्यास जी में ज्ञान था वो बड़ा था हमारे ज्ञान छोटा है यही अज्ञान है इसको अज्ञान कहते हैं बोलो और बोलो बोलो खूब करो शंका मौज उठेगी एकदम आनंद आएगा कृपा करो कृपानाथ कृपा करो कृपा करो कृपा करो बहुत मौज है आनंद बहुत लोकेश बिंदी था निष्ठा वो भगवान का भक्तों का भजन में ये उसकी निष्ठा नहीं है ये भगवान निष्ठा है भगवान क्यों हो गया अब ज्ञान योग कर्म योग से कोई मतलब नहीं, ज्ञान अज्ञान से कोई मतलब नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान जाने आपकी बात। द्रौपदी ने कहा जाएगी लाज तिहारी दांत मेरे कहा बिगड़ेगा। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, निशोक होते हैं और निश्चिंत होते हैं। निर्भय और निशंक और निशोक और निश्चिंत और निर्भय, कोई बात चार भाग है। भय नहीं होता, शंका होता है, भय नहीं होता, खा जाएगा खा जाएगा खा जाएगा, और विपरीत भावना का ना होना, ये भी बताया विपरीत भावना होना, विपरीत भावना होती ही नहीं, पर शरण की विपरीत भावना क्या है, शरण वाली विपरीत भावना हो नहीं, नहीं मतलब नहीं है, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निशंक रहो, भगवान हो गया। भय होता है तो कहीं गलती होगा, भगवान से कहो नाथ ये गलती होती मेरे से, वो ही मिटा दे आप ही, आप चिंता मत करो। कि भगवान आप दर्शन दे तो इस तरह का भाव रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, आ जाए तो कह दो, बालक जब मन में आवे माँ ने कह दे तो मैं मूर्ति करूंगा, अरे यहाँ कहा मूर्ति करेगा। मन बात कर दी दे तो कोई जरूरत नहीं, अपनी माँ है वो तो असली, तो क्या तुम्हारे कौन है, तुम्हारे भगवान करे, भगवान को याद किया भगवान प्रकट हो गए, तो प्रकट हो गया तो हमें मेरा ब्याह हो जाए, ये भगत होता है ना वो चेत होता है, उनको होश होता है, मन में तो ब्याह की आ गई, पर भगवान से कहा कि जय विधि हो नाथ ये तुम हो रहा करो सुबह की, क्योंकि ब्याह तो अभी वह वर्णमाला पहरा देगी तो काम बिट जाएगा, बिट जाएगा, करो सुबह की दास में तो आपका दास हो, तो दास है कहा तो जय विधि हो ये परम हित, सुनो नारद, नारद सुनो तुम्हार सो में कर दो आन कसु पचंद मिश्रा हमार, तो मन मारेगी भगवान से कह दी, अब तो साधन की बात कहते हो, दास जी कहा कि मन में ब्याह की तो भगवान ने कह दी है? नहीं वो संतोष नहीं करे ये तो आए है, देखो चिंता तो हरि नाम की और चिंता और चित्वे दास जो दूसरी चिंता जो करे सो काल की फांस, चिंता तो है ना भगवान को भूलो नहीं, बस एक ही बात है और कोई मतलब नहीं और कोई चिंता नहीं, इस बार कोई मतलब नहीं, मौज है बहुत ही मौज है। भगत के साथ और क्या करते हैं, किसके साथ ये शरीर का क्यों रहे ये कथा किस कारण रहे बताओ, श्रीकंडिया किस कारण से बने बताओ, कथा कई हो रही मेरी सुने हुई है बताओ, श्रीकंडिया किस वास्ते बने, आपने सुना ही नहीं, तो सेवा करने भक्त भक्त का श्रीकंडिया बढ़ा क्यों, कई हुई बात ख्याल करते ही रहा महाराज, सेवा में एक नाथ जी महाराज मस्त होते थे तो भगवान ही लाल पटके कि मैं कैसे करूं, मैं ही सेवा करूं किसी की, लाल टपके भगवान ने मन माया हुए तो भक्त करो और किसी करो, सती झूठी वो भक्त जी भगवान जी सेवा में मस्त हो रहे, सेवा कर रहे तो भगवान की मैं भी सेवा करूं तो किसी करूं, तो भक्ति करो और किसी करे, तो लाल चप गया भगवान ही तो आप उद्योग करने में संतोष मत करो, अपना मैंने इतना पुरस्कार के लिए इतना करी उसमें संतोष मत करो, और प्राप्त के अनुसार मिले उसमें संतोष करो। ये तो कर्मों की बात है दोनों, करने वालों की, भगवान की शरण तो अलौकिक है, ये लौकिक बात है, ये सब लौकिक बात है। बोलो शरण तो अलौकिक है, बहुत बहुत विचित्र है, अलौकिक बात लौकिक नहीं है, ये लौकिक बात है। कैसा करना क्या नहीं करना सब लौकिक है, योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा ये दोनों लौकिक है। लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मया नगर, लोकेश में द्विधा निष्ठा। अरे भगवान शरण तो अलग हो गया, वो तो अलग है। वो देखो एक बात सुना दे, भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लो कड़ी का पीता, ये ना कारी मुरा रे रसा, जिसने भगवान की पूजा की तसे यमक कुर्ते चर्चा, जमराज और चर्चा नहीं होती उसकी, वो भगवान के होगा, जमराज के नहीं जाएगा वो। धर्मात्मा जन्मा जन्मा जाते हैं, पुण्यात्मा जन्मा जाते हैं, पापात्मा जमराज हो जाते हैं, भगवान में भजन करने वाले जमराज नहीं जाते। वह न्याय बात नहीं है, वो अलग ही है, जमराज को चर्चा नहीं होती। गोकुल गांवों को पेंड हुई न्यारू, और बोलो अब समय हो गए भाई, और आप विचारो लिख लाओ खूब अच्छी तरह से तो विषय बहुत खुलेगा, मेरे पर कृपा मानूंगा आपकी, ऐसी शंका लाओ तो मेरे को फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सुनने वालों को भी फायदा होगा। लड्डू पड़ा हुआ भी मोदक है, मोदर्शी आनंद देने वाला, पर खाने में आनंद जो देख रहे है क्या, तो उसको फोड़ खाओ, शंका करो, सबको मिठास मिले, कीड़ियों को भी मिले, अपने को भी मिले, सबको मिलेगा। पढ़े पढ़े क्या करेगा लड्डू, गीता के सब लड्डू है, आनंद आ जाएगा, खाओ मिठाई मौज से।